السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ثم بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bado tunaendelea na risala yetu wajibu alhadharu min alfitan wa tahdhir minha, ambayo imeandikwa na ustadh doktor Yusuf bin Muhammad al-Sa'id, Yusuf bin Muhammad al-Sa'id, Ustaz al-Dirasat al-Ulia bi Jamiat al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya bin Mamlakat al-Arabiyyat al-Saudiyya. Na tulikuwa tunataja sababu za fitna, tukawa tumefika sababu ya kumi na moja, na leo tutaanza kusoma sababu ya 12, sababu thani ashar. Anasema sababu thani ashar, al-ajlatu wat-taish. Al-ajlatu wat-taish ni uharaka na kukurupuka, wepesi wa kufanya mambo kwa haraka. Wakati bayana hadha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam hina wasafa al-khawarij bi annahum sufahau al-ahlam, na amebainisha jambo hili mtume alayhi salatu wa salam pale alipowasifia na kuwataja makhawarij kwamba ni sufahau al-ahlam. Maana ya sufaha ni wingi wa safi. Sufaha ujamo safi, na safi ni mpumbavu. Safi ni mpumbavu. Ahlam ni jamo ya hilm, na hilm ni akili, al-aqlu. Hilm ni akili, maana ya al-aql. Kwa hiyo sufahau al-ahlam ni watu wenye akili nyepesi, isiyoweza kupima mambo, isiyoweza kujua la hatari ni lipi na lisilokuwa la hatari ni lipi. Hawa wanaitwa sufahau al-ahlam, maana wanakurupuka katika mambo na maamuzi bila kuweza kupima kile ambacho wanachokurupukia. Fahaul ahlam. Fana Ali radhiallahu ta'ala anhu qal, hadithi imepokelewa na Ali alamuye radhi anasema, idha haddastukum an rasulillah, mimi Ali nikikuelezeni hadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam, fali an akhira minas samai ahabu ilayya, basi kutupwa au kudondoka kutoka mawinguni ni jambo linalopendeza zaidi kwangu, min an akdhiba alayhi, kuliko kumuongopea au kumsemea uongo mtume alayhi salatu wassalam. Kama Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu asema, akiwa anahadithia habari za mtume, basi tambueni kwamba ni habari za ukweli, kwani yeye kutoka huko mbinguni kuja chini kama ni jambo zito, mtu ana hakika kabisa kwamba hawezi kupona, hata akipona basi atakuwa hoi, Hasa jambo hilo kwake njepesi kuliko yale maneno anayaeleza yawe ni maneno anayomwongopea Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa jambo hilo ni zito zaidi kuliko kitendo hicho. Kisha akasema wa idha haddathtukum, na ninapokuelezeni hadithi, anapokuwa hadithi yeni, fima baini wa bainakum, fima baini wa bainakum, habari zinazohusiana mimi na nyinyi, habari si za Mtume bali habari zangu mimi na nyinyi, final harba khuda, basi tambueni yaweza nikakuongopeeni, kwani vita ni uongo. Final harba khadaatun, hika vita ni uongo. Kama kuna kitu mimi nataka katika haya nayaeleza ni kushindeni katika njia fulani, kwa nikatumia kusema uongo, kwani vita ni uongo. Katika haya nakueleza nizikana kuna maslahi fulani katika jambo fulani, kwa vita ni uongo. Hili anaonyesha umuhimu wa kumsemea ukweli Mtume alayhi salatu wassalam. Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia Mtume wa Allah sala na salamu ziye juu yake akisema, yati fi akhiri zamani, watakuja mwisho wa zama au zama za mwisho. Mwisho wa zama au zama za mwisho, huko baadaye. Yeye anamsikia Mtume akiwaelezea watu watakaokuja zama za mwisho au mwisho wa zama, huko baadaye. Watakuja kaumun, watu, hudathaul asnan, watoto wadogo. Hudathaul asnan, watoto wadogo. Nafahamia kwamba mtoto akizaliwa hana meno, kisha yanaanza kuota meno. Kwa meno ya mtu mzima yana muda mrefu kwa ke kuliko meno ya mtoto mdogo. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa anaelezea hawa watakaokuja umri wao zama hizo, akaeleza kwamba watakuwa ni vijana wadogo kwa kuashiria meno yao. Yaani watu watakuja vijana ambao ndio kwanza wanaota meno. Sawa, ndio kwanza wanaota meno, kama kwa kinaya ya kwamba vijana hao watakuwa ni wadogo. Sufahaul ahlam, lakini sifa yao ya pili, watakuwa ni vijana wenye akili nyepesi. Khafiful uqul, watakuwa ni vijana wenye akili nyepesi. Naposema vijana wenye akili nyepesi, tunakusudia wale vijana ambao hawana uwezo wa kupima mambo mazito. Wakisikia maandamano, twende. Kisikia jambo fulani, tufanye. Kwa sababu akili zao baada hazijaweza kujua lenye hatari na wao ni lipi na lisilokuwa na hatari na wao ni lipi. Hudathaul asnan, sufahaul ahlam, au na kusema wenye akili za upumbavu, wapumbavu wa akili. Upumbavu wa akili bimaana, ukiona mtu anafanya jambo lisilokuwa na afya njema huko mbele yake, halafu akawa hana kasoro yote ya ukichaa au dawazimu, basi ujue akili yake imepumbaa. Akili yake imepumbaa, yani imepumbazwa na kitu fulani, kwa anakuwa mpumbavu. Naam. Anasema yaquluna min khairi qawlil bariya, yaquluna min khairi qawlil bariya, wanasema maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, maneno ya kheri ambayo ni maneno sahihi aliyokuwa akiyasema Mtume alayhi salatu wassalam. Hii maana, hii maana miongoni mwa maana, kwa yaquluna qawla rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu khairul bariya ni Mtume alayhi salatu wassalam, yani kiumbe bora kuliko viumbe wengine wote ni Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hawa watakapokuja kipindi hicho, pamoja na kwamba ni vijana wadogo, wana akili ya upumbavu, akili nyepesi za kupima mambo ya hatari na wakayaacha, lakini watakuwa wanatamka maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, kamba watu hawa watakuwa na fasaha katika matamshi yao, watakuwa na balagha katika matamshi yao, mpaka ikafikia wakati maneno yao yamekuwa kama sihiri, kama uchawi. Kila utakachokisema basi watachukua kundi kubwa katika jamii, na kundi dogo ndilo ambalo litakalo epukana na hayo maneno. Yakuluna min qawli min khairi qawli albariya yamruquna min alislami. Marak ni kuchomoka, marak ni kuchomoka, wanatoka, wanachomoka katika Uislamu. Kama yamruqu sahm min arramiya, kama mshale unavyochomoka kutoka kwenye kile kilicho tupiwa mshale huo, kile kilichochomwa. Wakitoka wanatoka hivyo, kama mbuzi au swala mathalan, unampiga mshale, ule mshale unapotunga upande wa kwanza, sawa, kwenda upande wa pili, hawa watu watakuwa wanatoka. Yani kana kwamba yule mnyama ndio Uislamu. Kisha namna gani yule mshale unachomoza kwenda sehemu nyingine, kuna yule mnyama ndio vile ambavyo umepigiwa mfano wao wanavyotoka katika Uislamu. Yamrukuna nyalislami kama yamruku sami na ramia la yujawizu imanuhum, imani yao takuwa inaishia mdomoni. Yakuluna min khairi qawli albariya, maneno yake takuwa mazuri, tena maneno ya Mtume sallam ambayo yanaashiria imani maneno hayo. Lakini la yujawizu imanuhum hanajirahum, imani yao haivuki koromeo zao. Hanajira ni jamu hinjara au hanjara, mba hanjara ni koromeo au koo. Kwa hiyo maneno yanayosema yanatoka mdomoni tu, hayatoki kifuani. Unaelewana? Haya maneno yanayosema yanatoka mdomoni, hayatoki kifuani. Ndio wakuta wengi katika makhawarij ambao ndio wanawaelezea Mtume alayhi salatu wasalam, wao wanapokuwa wanadai baadhi ya mambo na misimamo, huioni misimamo hiyo katika maisha yao ya kawaida. Wanaudai Uislamu usiokuwa na kasoro, hali ya kuwa wao wamo ndani ya huo Uislamu ni kasoro kwa asilimia zote. Kwa wanasema maneno ambayo sio sahihi. Anaweza katai jumaa, anaweza katai jamaa. Hali ya kuwa wakati huo huo inawezekana yeye jumaa na swali na jamaa na swali. Labda tu akakataa sala pande huu msikiti huu akaenda kusali kule. La yablughu imanuhum hanajirahum fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Tume sasa nasema kuwahusia hao watakaosikia maneno yake baada ya kuwa yeye amekufa. Jamani, popote mtakapowaona, popote mtakapowaona, hii ni dharfu gani? Dharfu makan. Kwamba popote mtakapowaona basi wapigeni vita watu hawa. Na hii anayesimamia jambo hili ni waliul amri, sio sisi raia. Hududi na nyinginezo katika ahkam, anayesimamia ni waliul amri, yeye ndo atakayewapiga vita, na sio mtu mmoja mmoja, kwamba ukimwona khariji umfate umpige vita. Aina malaqituhum laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim, hakika katika kuwapiga vita hao, ajran liman qatalahum yawm alqiyama, atapata ujira yule atakayewapiga vita watu hawa siku ya kiyama. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi Allah amrehemu anasema, maanahu sigharul asnan sigharul uqul, maana ya sigharul asnan, maana yake ni sigharul uqul, watu wenye akili ndogo, watu wenye akili ndogo. Qawluhu sallallahu alayhi wasallam yaquluna min khairi qawli al-bariya, maanahu fi dhahiri al-amr ka qawlihim la hukma illa lillah, maana ya maneno haya katika dhahiri ya jambo ni kama walivyosema, walivyokuwa wakisema kama hakuna hukumu isiyokuwa ni ya Allah. Na kweli maneno haya ameyasema Mtume alayhi salatu wassalam, wana dhahirihi, na mfano maneno hayo, min duaihim ila kitabillahi ta'ala, katika ulinganiaji wao kwenye kitabu cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala al-Aini rahimahullah, asema al-Imam al-Aini Allah amrehem, aidu afa'ul uqul, dhafaul uqul, kwamba ni watu wenye akili dhaifu. Sawa. Wasufaa'u jamu safi, sufaha ni wingi wa safi, wa huwa khafiful aql. Na safi ha ni mtu mwenye akili nyepesi, yenye kuweza kudanganywa kufanya hiki hata kama kitakuwa ina madhara. Khafiful aql ni akili nyepesi. Na hapa patikana katika Umdatul Qari ila aini. Qala wa adamur rifqi mazmumun. Wa adamur rifq mazmumun kama kala Nabi sallallahu alayhi wa sallama, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana, kwamba kutokuwa na upole ni jambo lililolaumiwa, lililosifiwa sifa mbaya, ambayo sifa hii ni sifa ya khawarij, kwamba hawana upole katika kuyaendea mambo. Ni jambo lenye sifa mbaya, kama kala Nabi sallam, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, hakika upole hautokuwa kwenye jambo isipokuwa utalipamba hilo jambo. Kwa hiyo ajala wa taish, uharaka wa mambo ni jambo ambalo linachukiza. Inna rifqa, hakika upole, la yakunu fi shay'in, hautokuwepo kwenye jambo, illa zanahu, isipokuwa italipamba hilo jambo, litakuwa jambo zuri. Wala yunzau min shay'in illa shana, na hauto ondolewa upole katika jambo isipokuwa utalichukiza ile jambo, itakuwa jambo baya. Chukiza ile jambo itakuwa ni jambo baya. Wazi? Hii sababu ya 12 imekwisha. Tuingie sababu ya 13. Sababu ya 12 katika sababu za fitna ni nini? Haraka. Watu hawatakiwi kuwa na haraka katika kuendea mambo. Na siku zote mtu akiwa na haraka katika kuendea mambo na kukurupuka, basi mtu huyo ataingia wapi? Ataingiza watu katika fitna, au yeye mwenyewe ataingia katika fitna. Watu kwa mtu ukipata jambo ulisikilize, ulifuatilie, ulifanyie kazi taratibu, paka kwenda kulitolea uamuzi, tayari uwe tayari umeshapata hatua kadhaa wa kadhaa. Asabu thalitha ashar, sababu ya 13, al-iradha an ahli al-ilm, katika sababu za fitna katika jamii ni watu kuwapuuza wanawachuoni, ahlul ilm kupuuzwa, kwamba watu kujiona wao wanajua kufafanua mambo, wanajua kusherehesha, na kwamba nafsi yake ikipenda jambo, na kusudia la dini nafsi yake ikipenda jambo, basi hilo jambo lazima lifanyike, hata kama litakuwa haliendani sambamba na ra'yu za ahlul ilm. Inna al-irada an ahli al-ilm sababu lil-istibdad bil-ray, asema muallif, hakika kuwapuuza wanawachuoni ni sababu ya kulazimisha rai, sababu ya kukandamiza rai, kwamba yangu lazima iwe. Kwa nini? Tayari wanawachuoni naona hawana maana, hawana nafasi. Watahakkumul hawa kadhalika pia ni sababu ya kutumia, yani kuifanya matamanio ndio yatumike na kuyatumikisha matamanio, gandamiza rai za watu wengine, kisha kuyatumikisha matamanio. Kwa matamanio ndio yatakaofanya kazi baada tu ya kuwa tumewapuuza wanawachuo. Amma rujuu ilayhim innahu alamatu khair, ama kurejea kwa wanawachuoni, hakika hiyo ni alama ya khairi. Ama kurejea kwa wanawachuoni, hakika hiyo ni alama ya kheri. Wa asimun biiznillahi min alfitan, na ni jambo ambalo linalookoa watu kutokana na fitna kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa tuna vitu viwili tuchague, kichagua la kuwapuuza na wachuoni, tutalazimisha rai zetu ziweze kufanya kazi na matamanio yaweze kuchukua nafasi. Lakini tukiwa tutarejea kwa hao na wachuoni, fanya hivyo tu itakuwa ni alama ya kheri, na jambo hilo litatuepusha sisi kwa idhini ya Allah kutokana fitna. Kisha musannif akawa ameleta kisa cha bwana mmoja anaitwa Yazidul Faqir. Akanukuu maneno ya Yazidul Faqir, akasema qala Yazidul Faqir kuntu qad shaghafani ra'yun min ra'yi al-khawarij fakharajna fi isabatin dhawi adadin nuridu an nahujja thumma nakhruj ila 'ala an-nas thumma nanna 'ala al-madinah فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فما هذا الذي تقولون فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماس فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد ما خرج منا غير رجل واحد أخرجه مسلم في صحيحه. أسمى زيد الفقير kuntu kad shaghafani ra'yu min ra'yi al-khawarij, mimi nilikuwa ni miongoni mwa wale waliofunikwa na rai miongoni mwa rai za makhawarij, yani mitazamo ya kikhawarij ilikuwa ishanifunika, ishanichukua, tayari sioni soko kile wanachoona wao. Katika hali ile fakharajna fi isabatin dhawi adadin, tukatoka katika kundi la watu wengi, nuridu anna hujja, tunataka tuhiji, thumma nakhruju ala nasi, kisha tutoki kwa viongozi wetu, kisha hiji tuwasituja tufaya kuruji viongozi wetu. Famararna ala almadina, tukapita Madina katika safari yetu ya kwenda Maka, miongoni mwa safari yetu sisi tukapita Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faidha Jabir ibn Abdillah, hey Jabir ibn Abdillah al-Ansari, mara tukakutana ghafla na Jabir, sahaba wa Mtume huyo aitwa Jabir ibn Abdillah, yuhadithu alqauma, akiwahadithia watu, jalisun ila saria, ila saria an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akiwa amekaa na kikosi cha watu fulani, anawahadithia hadithi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Nasi tukakaa tukawa tunamsikiliza. Safari yetu sisi tukirudi kutoka haji, tunakuja kufanya khuruji, tunafika tunakutana sahaba anaelezea watu, na sisi tukakaa tunasikiliza anaelezea Yazid. Qala fa idha huwa qad dhakara al-jahannamiyyin, mara katika maelezo yake akawa anawaelezea watu wa motoni watakaoingia siku ya kiyama, eh, jahannam. Sizeni hapo, makhawariji wanaitakidi mtu akishaingia motoni hatoki. Ha, habari mpeji. Ha, hawa watu wa motoni, wewe Jabir unasemaje kuhusiana na wao? فقلت له يا صاحب رسول الله ايه صحابه ومتوم الله انا اشي مسابة ما هذا الذي تحدثون نيني هيك يا ماتشم نتحدثية والله يقول نا الله نسيما ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار Mola wetu hakika si vinginevyo yeyote utakamuingiza motoni basi huyo umemfedhehesha na kumdhalilisha na kwa hakika madhalim hawana wa kuwanusuru. Sasa mbona kama sielewi unawaelezea watu wa motoni halafu naona kama unataka kuonyesha kwamba watakuja kutoka, hii habari inakuaje? Unataka kupingana na maneno ya Allah? Ndio maana ya kuleta maneno haya. Watu walikuwa wamehifadhi Qur'an tamka aya mpaka unachaka kuchanganyikiwa. Kisha akaleta aya nyingine, hii ni Ali Imran 192. Akaleta Haji 22. Suratul Hajj aya 22. Allah anasema kullama aradu wa yakhruju minha. Watu wa motoni watakapokuwa wamekwisha ingizwa motoni, itakuwa kila walipokuwa wanataka watoke humo motoni, min ghammin, kutokana na dhiki, karb, mashaka, matatizo napata humo, uidu fiha, wanarejesha humo. Takuwa na malaika ambao wanawarejesha humo, wabaki humo motoni. Wadhuku adhabu al-hariq, wanaambiwa onjeni adhabu ya moto, onjeni adhabu ya kuungua humo. Sasa fama hadha alladhi takulun, anauliza kwani nini ni hiki ambacho mnachosema baada ya kuwa Allah anasema hivi kuhusiana watu wa motoni? Faqala sahaba Jabir ibn Abdullah ibn Haram akasema kwa upole tu, anamuuliza Yazid, atakraul Qur'ana, je unasoma Qur'ani? Yazid asema qultu na'am, sema ndio ninasoma hii Qur'ani, hii unao nisikia naisoma hapa, hii naisoma vizuri tu. Qala fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-mahmudu, hakika kitendo cha watu wa motoni kutoka motoni, hiyo ni nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na fa falsamita maqam Muhammadin. Ah sah. Jazakallahu khair. Qultu na qala fa hal samita bi maqami Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yani alladhi yab'athuhu Allah fi. Akaambia, hivi umewahi kusikia ile nafasi, ile maqamu ya Muhammad ambayo mtume Allah subhanahu wa ta'ala atamtuma ndani yake? Qultu na'am, akasema ndio, umewahi kusikia. Qala fa innahu maqamu Muhammad, hiyo ndio maqamu ya Muhammad, nafasi yake hiyo. Kwamba mtume siku ya kiyama atawaombea shafaa watu waliokwisha ingia motoni, watolee humo. Wabaathuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ndio hii na wewe unaijua. Fa innahu maqamu Muhammadin mahmudu alladhi yukhriju Allahu bihi, Allah atawatoa watu kwa sababu hiyo. Man yukhriju, wala atakawatoa, atawatoa kwa sababu ya shafaa ya mtume Muhammad, wala atakawatoa ndani ya moto huo. Thumma na'ata wada as-sirat wa marra an-nas alayhi aw marur an-nas alayhi. Kisha Jabir akasifia, akaelezea uwekwaji wa ile sirat juu ya moto wa Jahannam na namna gani watu watakavyopita. Hii hadithi maarufu tumesoma kwenye gani, watu wanapita, watakuwa wanapita, watu wanapita kama upepo, wengine watakuwa wanapita kama kufumbua jicho na kufumba lamhil basar, wengine watakuwa wanapita kama nini, kwa kukimbia, wengine wanapita kwa kutembea, wengine watakuwa wanapita kwa kutambaa, na kutakuwa na kalaliba ambazo zinawanyakua watu kuingiza katika moto jana, na kuonyesha kama kuna wengine watatoka humo. Sawa sifia غير انه قد زعم ان قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها. Hawajana kwamba yeye ame amedai kwamba watu watatoka ndani ya moto baada ya kuwa humo, yani fayakhrujuna kaannahum idan, yani watatoka kana kwamba wao ni mikaa, sawa, kaannahum idan as-samasi, kana kwamba ni mkaa wa mti wa nini, simsim, mti wa nini, ufuta, kutoka humo kana kama ni ule mti wa ufuta uliochomeka, sawa, mti mweusi, khashabun aswad au udun aswad. Fayadkhuluna nahara min anhari janna, bali baada ya kutolewa humo wakiwa katika hali hiyo wataingizwa katika mto miongoni mwa mito ya peponi, fayaghtasiluna fi, watakoga humo katika mito hiyo, fayakhrujuna kaannahum alqaratis, watatoka humo kana kwamba weupe, kana kwamba ni karatasi, wala utoka kwenye weusi wa mti uliochomwa, eh, watatoka humo kana kwamba ni karatasi jeupe. Farajana, huyo anaelezea nani? Anaelezea nani? Yazid al-Faqih anasema farajana, tukarejea tangfanya ibada ya haji, eh, mwaka wakamaliza, kisha wakawa wamerejea wapi? Majumani kwao. Kulna tukasema waihakum atarawuna sheikha yakdhibu ala rasulillah, tukasema kuambia baadhi ya watu ambao walitaka kupinga, eh, hivi nyinyi mnadhani sheikha atakuwa amemkadhibisha, amemsemea uongo mtume alayhi salatu wassalam? Farajana, tukawa tumetoka kwenye ukhawariji, tukawa tumetoka kwenye nini? Kwenye ukhawariji. Fala wallah ma kharaja minna ghayru rajulin wahid, na muapa Allah hakuna aliyefanya khuruj miongoni mwetu isipokuwa mtu mmoja, yani katika genge lote alikuwa amelenga kufanya khuruj, sawa. Baada ya kurejea majumbani kwao hakuna aliyefanya khuruj isipokuwa mtu huyu mmoja, kuonyesha kwamba ile dawa, eh, iliwaingia, na kilichowafanya dawa ile iwaingie ni kile kitendo cha wao kutokuwapuuza wanawachuoni, sababu katika zama za matabiin wanawachuoni wao walikuwa ni masahaba walioishi pamoja na nani, na mtume alayhi salatu wasala, watu ambao waliwatangulia kielimu. Anasema mtunzi, fal khawariju lamma kanu mu'ridina an ahli al-ilm wa an suduri anhu, makhawarij pale walipokuwa ni wenye kuwapuuza ahlul ilmi na wenye kupuuza kuchukua kutoka kwao, hawataki kuchukua maneno kutoka kwa wanawachuoni, wastabaddu bi araihim, na wakawa wamezibeza rai zao, ma wujudi khairi alkhalq baada alanbiyai, naam, wastabaddu bi arai, na wakawa wamelazimisha kama rai zao ndio zifanye kazi kwa nguvu, ma wujudi khairi alkhalq baada alanbiyai bainahum, pamoja na kuwepo wale watu waliokuwa ni viumbe bora baada ya mitume kati yao, yani walazimisha rai zao zifanye kazi, hata kama walikuwa pamoja na viumbe waliokuwa bora baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni masahaba, sama tabi'in waliishi na masahaba, walipoacha rai za masahaba na kulazimisha rai zao ndio zifanye kazi, wa msahabatu nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'u fi ma waqa'u fihi min takfiri almuslimin, waqa'u fi ma waqa'u fihi, waliangukia katika yale walioangukia ndani yake, min takfiri lilmuslimin, katika kuwa kufurisha waislamu, wastihlalu liamwali, na kuhalalisha mali zao, wa ghairi dhalika mimma huwa maarufu, na mambo mengine mengi katika yale yaliyokuwa yanatambulika. فإذا هيا الله لبعضهم ممن يريد هدايته بعض أهل العلم فلم يكن له هوى انتفع بهم وعرف أنه على باطل. فإذا هيا الله الله سبحانه وتعالى anapo anda libaadhihim mimman yuridu hidayatan, kwa baadhi yao miongoni mwa wale ambao wanataka waongoke, fa idha hayya Allahu libaadhihim, Allah subhanahu wa ta'ala anapoandaa kwa baadhi yao, mimman yuridu hidayatahu ba'd ahli al-ilm, miongoni mwa wale ambao wanataka waongoke, miongoni mwa wale ambao huwa anataka hidaya yao, ba'd ahli al-ilmi wa lam yakun lahu hawa intafa bihim wa arafa annahu ala batil wa annahum ala alhaqi. Hapa kutoka kuna neno limeanguka. Fa idha hayya Allahu li ba'dihim mimman yuridu hidayatahu hayya ba'd ahli alilm au hayya ba'd au hayya ahli alilm. Allah anapokuwa anataka kuandaa watu waongoke, hawa wanataka kuwafanya kuandaa watu ambao kwa kupitia wao wataongoka watu hao, Allah huandaa wanawachuoni sawa, walam yakullahu hawa, na ikiwa mtu pia hatokuwa na matamanio, na akawa mtu hatokuwa na matamanio, intafa bihim, atanufaika na hao wanawachuoni, wa arafa annahu ala batil, na atatambua kwamba yuko kwenye batil, wa annahum ala alhaqi, na kwamba wao wanawachuoni wapo kwenye haki. Kisha akasema wa inna fi qissati Yazid alfaqir anifa dhikr, na kwamba katika kisa cha Yazid alfaqir kilichopita kabla ya muda mchache, kilichotajwa kabla ya muda mchache, la ibaratun likulli man a'rada an ahli alilm, kuna mazingatio kwa kila anayewapuuza wanawachuoni, wastakhaffa bihim, na ambaye anaye wadharau, anayewapuuza na anaye wadharau. Istikhaff ni kule kuwafanya wanawachuoni wepesi wepesi, kuwafanya wanawachuoni ni watu wepesi wepesi, wala hawana hadhi ya kuwauliza mambo na kuwafata na kuwasikiliza. Asawa fi munadharat ibn Abbas lil Khawarij, na katika mjadala wa ibn Abbas kwa Makhawarij ambao ni mashuhuru pia, bayanu li fadli al akhdh an ahli al ilm fi al ismati min al wuqu'i fi al fitan, kuna ubainifu wa fadhila za kuchukua kutoka kwa wanawachuoni katika kujiepusha au kutakasika na kuokoka kuingia kutokana kuingia na fitna, ndani ya fitna. Kama ukiusoma ule mjadala utaona ndani yake kuna faida ya mtu namna gani anaweza akajiepusha kutoka kuingia ndani ya fitna. An Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu qala lamma tazalat al-haraura, hawa maharaura makhawarij walipojitenga wakawa wamekwenda katika kijiji hichi cha Haraura, fakanu fidari hiddatihim, wakawa katika nyumba ya upweke wao wao wenyewe wamejitenga humo, faqultu li Ali, anasema Ibn Abbas nimwambie Ali ambaye ndio alikuwa ametoka kwenye taa yake, ya amira almu'minin abrid anis salah, ya amira almu'minin, ewe amir al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, abrid anis sala, chelewesha sala kidogo, chelewesha sala. sisali sala wakati wa dhuhuri imesimama, kipindi joto limekuwa kali, hemu ivute kidogo sala mpaka wakati jua limepungua. Laali ati haulai alqaum fa ukallimu, huenda nikawajia hawa watu nikaongea nao, huenda nikawajia hawa watu na nikaongea, nikawaendea nikaongea nao. Anakusudia makhawarij. Qala inni atakhawafuhum alaik. Ali radhiallahu ta'ala anhu akamwambia Ibn Abbas, hakika mimi nakuhofia juu yako, nakuhofia na wao juu yako, kwamba wanaweza wakakuua au wakudhuru. Ibn Abbas anasema qultu, nikasema kalla insha Allah ta'ala, hawawezi kufanya hivyo akipenda Allah. Baada ya kusema hayo anasema falabistu ahsana ahsan ma aqdiru alayhi min hadhihi al-yamania, nikavaa kivazi zuri katika yale mavazi ninaweza kuyavaa katika kitambaa hiki kinachotoka Yemen. Thumma dakhaltu alayhim, kisha nikaingia kwa wao katika ile nyumba waliokuwa wamejipokesha. Wahum qailuna fi nahari al-dhahira, wakiwa wamelala kailula katikati ya mchana. Fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qattun ashaddu ijtihada minhum, nikaingia kwa watu ambao sijawahi ona watu wenye kujitahidi kama wao. Aidihim ka annaha sufunul ibil, mikono yao ina sugu kama sugu za magoti ya ngamia. Ha? Wa ujuhum muallamatu min athari sujud, na nyuso zao zimekaa na alama, zimekuwa na sugu ya alama ya nini? Ya kusijudu. Maalam, zimewekwa alama. Ushana mtu ana sijida kubwa kama shilingi tano ile ya zamani, lakini kwa sababu ya kusujudu. Fadakhaltu, anasema nikaingia. Faqalu marhaban bika Ibn Abbas, akanikaribisha akasema karibu wewe Ibn Abbas. Majaa bik, umefuata nini hapa? Kultu, nikasema jitu hadithukuma na ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nimekuja kukuhadithieni maneno kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alaihim nazala alwahy, ni juu yao ndio wahi ulishuka. Wahum a'lam bitawili, na wao ndio wajuzi zaidi kwenye tafsiri ya huo wahi kuliko wengine, kuliko nyinyi. Faqala ba'dhum la tuhaddisu, waqala ba'dhum wallahi la nuhaddithanna. Sawa, and baadhi yao wakasema hapana tuhadithie, wengine wakasema hapana tutahadithia. Qultu akhbiruni, baada ya kusikia yale maneno wale wanasema tutahadithia, nikasema akhbiruni, niambieni ma tanqimuna ala ibn ammi rasulillah, nyinyi mnamlaumu nini huyu mtoto wa baba yake mdogo mtume sallallahu alayhi wasallam, wa khatanuhu, na mkwe wake. Sababu Ali radhiallahu ta'ala alimwoa mtoto wa mtume, sasa ni mkwe wake na ni mdogo wake. Wa awwalu man amana bihi, na wa kwanza katika waliomwamini mtume katika vijana. Wa ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa msimamo wake ndio msimamo wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na miongoni mwenu hakuna sahaba hata mmoja. Qalu nanqimu alayhi thalatha, sisi tunamlaumu mambo haya matatu. Qultu wa ma hunna, na basi sana haya, hebu nielezeni haya mambo matatu ni yapi. Qalu, akasema awwaluhunna, na kwanza katika haya matatu, annahu hakama rijal fi dinillah, huyo Ali amewafanya watu kuwa ndio mahakimu katika dini ya Allah. Allah kisha sema yeye ndio hakimu, alafu yeye anawafanya watu kuwa ndio mahakimu katika dini ya Allah. Anakusudia kile kisa cha Amr bin al-As na Abu Musa al-Ash'ari katika sulhu baina ya kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan na kundi la Ali ibn Abi Talib, watatasulu baada ya kutokea fitna baina yao, wakawa mpigana. Amr ibn al-As alitoka huko kwa kwa Muawiya, na Abu Musa akatoka huko kwa nani? Kwa nani? Kwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala. Hawa watu wawili umwafanya wao ndio mahakimu katika dini ya Allah. Hili jambo sisi tunamlaumu. Wakad qala Allah, wakaangusha aya. Sema neno tu. An'am aya ya 57. Qul inni ala bayyinati min rabbi wa kadhabtum bih ma indi ma tastajiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo wa khairul fasilin. Makhawari yafana kabisa kabisa na mzikitabu vile vile, kwa sababu yeye anapokuwa anafanya jambo anafikiri kila anachokisitadili katika lile jambo lake linaendana sambamba na masala ile, ndio katoa ile katoa ile katoa, hata kama hajui aya ile ina makusudio gani. Wakampa aya. Sasa Allah anasema katika sura Al-An'am aya ya 57, qul inni ala bayyinatin min rabbi, sema e Muhammad, hakika mimi nipo kwenye ubainifu kutoka kwa Mola wangu. Wakadhabtum bihi, lakini ubainifu huo nyie mme, mimi nipo kwenye ukweli kutoka kwa Mola wangu, wakati huo nyie mmeupinga. Sawa, ma indi ma tastajiluna bihi, mimi sina uwezo wa kukupeni hicho ambacho mnachokiharakisha. Sababu walikuwa wanaharakisha adhabu, wanapinga kiyama na wanasema wewe kama unaona kuna kiyama, hem tuletee hiyo adhabu. Sawa, yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waambie laisa fi kudrati inzalul adhabi alladhi tastaajiluna, mimi si katika uwezo wangu kushusha hiyo adhabu ambayo mnataka iwe ije haraka. Inil hukmu illa lillah. Shuf, hii ndio sehemu yao ya shuba. Hakika hukumu si ya mwingine isiyokuwa ni ya Allah. Hasa anahukumisha watu katika dini ya Allah. Huoni kwamba Allah anamwambia mtume wake kwamba hukumu ni Allah? Yaqussul haqqa, Allah ndiye ataeleza haki, wa khairul fasilin, na ndio bora wenye kuamua. Qult. Hiyo si ya kwanza. Abu Nabasi anasema, nikasema wa madha, na nini tena? Kalu, wakasema wakatala walam yasli walam yakhda. Huyo Ali ibn Abi Talib amepigana vita na Muawiya, lakini hakuchukua mateka. Kapigana vita na Aisha radhiallahu ta'ala katika maarakatul jamal, lakini hakuchukua mateka walam yakhda, wala hakuchukua ghanima. La in kanu kufaran, wao wanasema lau kama hao walikuwa wapigana nao walikuwa ni makafiri, lakad halat lahu amwala, ni tayari mali zao zilikuwa zishakuwa halali. Wala in kanu mu'minin, na kama wangekuwa ni waumini, lakad harumat alayhi dima'uhu, damu zao tayari zilikuwa zimeshakuwa ni haramu. Vipi alipigana nao kama ni makafiri, na vipi alishindwa kuachukua mateka na kuchukua mali zao kama vipi alipigana nao kama ni waumini, na vipi alishindwa kuchukua damu kuchukua mateka na ghanima kama ni makafiri? La pili, qultu, Nabasa akasema wa madha, na nini tena? Anataka aje wajibu yote kwa pamoja. Kalu akasema maha nafsahu min amiril mu'minin, huyu bwana alifuta jina lake kwamba yeye sio amirul mu'minin, sababu katika bunud za sulhu walimwambia kwamba toa, hatuwezi tukafanya sulhu hali yakuwa bado wewe ndio kiongozi wa waumini. Hem jifute kwamba wewe sio kiongozi wa waumini. Yeye kwa sababu ya kutaka ile sulhu, basi خلاص. Ndani ya sulhu mimi sio kiongozi wa waumini kwa sababu tuweze kupata sulhu. Anasema ikiwa kama fa illa yakuna amirul mu'minin, ikiwa kama Yesu amiri wa waumini, fa huwa amirul kafirin. Ya hadha ya hadha. Kama sio amirul mu'minin, basi atakuwa ni amiri wa makafiri, na si hatuwezi kukaa chini ya amiri wa makafiri. قلت احسبنا بس اني كسم ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون اترجعون. انا اسمع hivi mnaonaje lau kama nitakusomeeni katika kitabu cha Allah zile aya ambazo ni muhkam zisizokuwa mutashabi za wazi kabisa, na nikakuhadithieni kutoka kwenye sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam yale msio yapinga nyinyi mnao yakubali, atarjion, je mtarejea mtoke kwenye hii hali yenu? Kalu naam, akasema ndio tarejea, kwani tusirejee? Kultu nikasema amma kaulukum, amma ile kauli yenu ya mwanzo, hakama rijal fi dinillah, amehukumu watu, hakama rijal, amewafanya watu kuwe ndio mahakimu katika dini ya Allah. Fa inna Allah ta'ala yakul, sikilizeni Allah anavyosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la taktulu sayida wa antum hurumun, msi winde hali ya kuwa nyinyi mmekwisha hirimia, msiwinde hali ya kuwa mmesha sema labbaika allahumma umra au labbaika allahumma hajja, mmekwisha hirimia kwamba haji au mu'tamir hatakiwi kuinda. Wa man qatalahu minkum mutaammidan, na yeyote atakayeua mnyama swala kadha kwa makusudi miongoni mwenu nyinyi mliokuwa muhrimun, fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'ami, malipo ya hicho kitendo chikifanya, atatakiwa atoe fidia mfano wa kile alicho kiua katika wanyama hawa bahima tulanamo aina tatu, mbuzi, kondoo, mbuzi na kondoo, ng'ombe na nini, angalia bahima tulanamo, hata kama ni sungura, hata kama ni njiwa, sababu hakuna mfano katika bahima tulanamo mdogo sawa na njiwa, atakuwa ni nani? Atakuwa ni mbuzi au kondoo. Fajazaa mithlu ma qatala minan na yahkumu bihi, chufu yahkumu bihi, atakaye hukumu hukumu hiyo, zawaadli, zawaadli ni watu sawa wenye uadilifu, sawa ni wale watu wenye uadilifu, wale ha, wale watu wenye uadilifu ndio atakao hukumu hukumu hiyo. Haya, hapo amehukumu Allah, amehukumu mtu. Hiyo ni Maida aya 95. Lakini pia Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid. Hakika Allah anahukumu kile ambacho chotaka. Enyi mlioamini, tekelezeni awfu bil uqudi, tekelezeni zile uqudi, ila zile uqudi ambazo mlizofungamanisha baina yenu, basi tekelezeni. Uhillat lakum bahimatul an'am, mihalalishiwa nyinyi kula hawa wanyama, mbuzi, ng'ombe na ngamia, ila ma yutla alaikum, isokuwa wale ambao mliosomewa kwamba hawafai kuliwa, ghaira muhilli saidi wa antum hurum, ghaira muhilli saidi wa antum hurum, msiwe ni wenye kuhalalisha kuinda hali ya kuwa mpo katika ihramu, sawa, isokuwa wale wenye kuharamisha kuhalalisha kuinda hali ya kuwa mpo katika nini, katika ihramu. Kwa kwamba kitendo cha mtu kuwinda akiwa katika ihram ni kitendo kisichofaa, na kama atafanya hivyo, basi kutakuja watu ambao watakomhukumu yeye kutoa fidia. Kwa hapa tumeona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafanya watu kuwa ndio mahakimu katika dini yake, waqala fil mar'ati wa zawjiha, na pia Allah akasema kwenye kisa cha mwanamke na mume wake, wa in khiftum shiqaqa bainihima, na mkiogopa mpasuko baina ya mke na mume, yani ugomvi utakawafanya waachane, fabaathu hakama min ahlihi, basi watumeni watu mahakimu kutoka kwa watu wa yule ndugu wa yule mume, wa hakama min ahliha, na watu mahakimu kutoka kwa ndugu wa yule mwanamke, yurida islaha yuwafiqillahu bainahum, hawa ndio watakuja kuwasuluhisha. Tumeelewana? Sasa Ibn Abbas anasema unshidukum billah, nakuwapizeni hivi hapa, nakuwapizeni kwa Allah, ahukumu rijal fi hikni dimaihi, hivi hukumu ya watu katika kuhifadhi damu zao, wa anfusihim, na mali zao, wa islahi dhat baini, na kusuluhisha baina yao, ahaqqu, ndio bora zaidi, am fi arnab, am fi arnab, au hukumu ya watu katika nini, katika sungura, thamanuha rubu dirhami, sungura ambayo thamani yake ni robo dirham, kwa sababu kule Allah amesema atakayeua sungura, atakayeua njiwa atatakiwa atoe kafara, na atakaye hukumu hilo ni nani? Thawad, watu wenye uadilifu na hakimu. Allah amemhukumisha huyu hivi, kule ndio bora kuliko huku? La shaka kwamba huku ni bora kuliko kule. Kwa kama kule amehukumu watu na huku pia anatakiwa hukumu watu vile vile. Kalu wakasema, Allahumma bal fi hiqni dima'ihim wa isla'i dhat bayni, wakubali bali katika kuhifadhi damu zao na kusuluhisha baina yao, hili ni bora zaidi kuliko kule kwenye sungura. Qultu ay akharajtu min hadha, akasema nimetoka humo kwenye hili la kwanza nimetoka. Qalu Allahumma na'am, sema ndio kwenye hili umetoka. Twende la pili. Qultu amma qawlukum innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghna, ama kauli yenu kwamba alipigana hakuteka hakuchukua mateka wala hakuchukua ngawira. Atasubuna ummakum Aisha, asema katika vita alizopigana mtu alizopigana Ali ni ile aliyopigana mama yenu Aisha. Hivi nyinyi mnamtukana mama yenu Aisha? Amtastahilluna minha ma tastahilluna min ghairiha, ama mnahalalisha kutoka kwa mama yenu Aisha yale mnaohalalisha kwa mateka wengine? Sababu kama akitekwa huyo akifanywa kuwa ni mtumwa anafanyaje? Anaruhusiwa kuwa mke mmoja katika wale? Kwa mnalihalalisha hili? Fakari kafartu, sema mkiwa mnafanya hivi mtakuwa mmekufuru. Wa in zaamtum annaha laysat umul mu'minin, na mkidai kwamba yeye mama Aisha sio mama wa waumini, fakari kafartu, pia mtakuwa mmekufuru. Wa kharajtum minal islami, na mtakuwa mmetoka kwenye Uislamu. Inna Allaha yaqul, hakika Allah anasema, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, mtume ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao wao wenyewe. Mtume ni bora kwa waumini kuliko waumini wenyewe. Kila nachokitaka mtume kwa waumini basi kinakuwa ni bora kuliko ukichukua wao waumini. Anasema wazuaji umma hatu, na wake za mtume ni mama wa waumini. Fa antum murtadduna baina dalalatain, mutaraddiduna baina dalalatain, nyinyi mnataraddadi baina ya potevu mbili. Fakhtaru ayyatahuma shiitum, basi emu chagueni mnataka upotevu upi. Akauliza kharashu min hadhe, nimetoa kwenye hili pia la pili? Qalu Allahumma na, wallahi ndio. Haiwezekani sisi turuhusu mama yetu achukuliwe mateka na kwenda alikuwa katikati ya vita, na wala hatuwezi tukasema kwamba sio mama yetu aliyakuwa Allah amethibitisha kama ni mama yetu. Kwa hiyo hakuna tutakachochagua hapa, tunachagua kutaraja. Kwa umetoka katika hii shabaka. Qult wa amma kaulukum mahana nafsahu min amiril mu'minin, ama kauli yenu kwamba huyu Ali bin Abi Talib amefuta jina lake kutoka kwenye amiril mu'minin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Quraishan yawm al-Hudaybiyah, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita makuraishi siku ya Hudaybiyah. Ala an yaktuba bainahu wa bainahum kitaba, aandike baina yake na wao mkataba. Faqala uktub hadha ma qada alayhi Muhammadur Rasulullah, akasema andikeni haya ndio waliokubaliana Muhammad mjumbe wa Allah. Faqalu, wao wakasema, wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah, wallahi law kama tungekuwa tunajua wewe ni mjumbe wa Allah, ma sadadnaka anil bait, wala tusingekuzuia wewe kuingia Makkah kwenda kutufu bait ya Allah, nyumba ya Allah. Wala qatalnaka, wala tusingekuua sio kupiga vita. Walakin uktub Muhammad ibn Abdullah, lakini sisi tunataka uandike hapo Muhammad mtoto wa Abdullah. Faqala, akasema, wa in wallahi inni la rasulullah haqqan, tume akasema namwapa Allah hakika mimi ni mjumbe wa Allah kiukweli. Wa in kadhabtumuni, hata kama nyinyi mtanikadhibisha, uktub ya Ali Muhammad ibn Abdullah, ewe Ali andika kama mtaka wao uandike, andika Muhammad mtoto wa Abdullah. Fa rasulullah kan afdal min Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas anamwambia mtume wa Allah alikuwa bora kuliko Ali radhiyallahu anhu juu yake. Kisha akauliza kharashu min hadha, nimetoka kwenye hili pia? Kalu Allahumma na, wallahi umetoka umetoka. Faraja minhum 20,000, akawa ametoka na watu 20,000 hapo hapo wakamfuata, karudi naye kwenye kundi la kwenye jeshi la nani, la Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Wa baqiya minhum 4,000, na wakabaki miongoni mwao watu 4,000. Fa kutilu, wale watu 4000 wakawa wameuliwa. Sawa? Fahaula ilqaum, hawa watu alladhina raja'u, ambao waliorejea, hum mimman arada Allahu hidayatahu, hao ni miongoni mwa wale ambao Allah alitaka tu waongoke. Sawa? Fawaffaqa lahum hadha al-imam alladhi kana yajhaluna ma inda. Fawaffaqa lahum hadha al-imam alladhi kana yajhaluna ma inda. Allah akawafikisha kuwaletea huyu imamu ambaye walikuwa hawajui kile ambacho alichokuwa nacho. Li'iradhi anhum anhu, kwa sababu ya kupuuza kwao huyo imamu. Lamma thumma lamma stamau ilayhi, lakini walipokwenda wakamsikiliza, raja'u anil batil alladhi huma alayhi, waliacha ile batili waliokuwa nayo. Kwa hiyo inaonyesha umuhimu wa kuwasikiliza wanaochuoni na kutokuwapuuza. Hata kama unamuona kama hafai, hebu nenda kamtegee sauti, msikilize, huenda ukapata kitu ambacho Allah atakuwafitisha ikawa ni sababu ya wewe kuongoka. Wa ahlul fitan fi hadha zaman, na watu wa fitna katika zama zetu hizi, saddu atba'ahum an ahli al-ilm, mbinu zao ni kuwazuia wafuasi wao wasiende kuwasikiliza wanawachuoni. Wa'azaluhum anhu, na kuwaondoa, kuwatenganisha nao. Wahakaru mishanihim, na kuwafanya wadharau ile hadhi yao na jambo lao la ilmu. Hata saru yasduruna anil asaghir sinnan wa ilman wa akla, mpaka wakawa wanakwenda kuchukua elimu kwa watu wadogo, wenye elimu ndogo na wenye akili ndogo na umri mdogo. Wa yarudhuna anil akabir, na wanawapuuza wakubwa wenye elimu kubwa na wenye umri mkubwa. Wala yakbaluna minhum shay'an, na wakawa hawakubali kutoka kwa wao chochote. Falam yakun li ahli alilmi maqulatu fil fitna yasma'u haula, ikawa wanawachuoni hawana maneno katika fitna ambao hawa watu wanayasikia. Wa inna masma'u ha wayaiha anhu man arafa qadrahum, lakini wanasikia maneno ya wanawachuoni na kuyafahamu wale ambao waliofahamu thamani ya wana wachuoni. Watu ni kusikiliza wanawachuoni wale kujua thamani yao, ama wale wasiojua thamani ya wanawachuoni huwa hawasikilizi wanawachuoni. Allahu alam, sallallahu alaihi wasallam, baraka wa Muhammad alaihi wasallam, alhamdulillah.